Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wokół katastrofy smoleńskiej narosło wiele kłamstw, które miały uniemożliwić zbadanie jej przyczyn, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkomisja smoleńska złoży dziś zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podejmujemy daleko idące kroki, by ratować polskie rolnictwo, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się wczoraj w Warszawie. Wokół katastrofy narosło wiele kłamstw, które miały uniemożliwić zbadanie jej przyczyn, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wieczornym przemówieniu przed Pałacem Prezydenckim. Jarosław Kaczyński powiedział, że od samego początku pojawiało się wiele kłamstw. Najpierw było naprawdę trudno. Jeśli chciało się dojść do prawdy, a ten cel dla bardzo wielu był od początku celem głównym, zaczęło się od kłamstw. Kłamstw pierwszych dni, pierwszych godzin. Cztery lądowania. Generał, który pod wpływem alkoholu wpływał na decyzję o lądowaniu. Jakiś strach pilotów przed, jak się można było domyślić, prezydentem, który zabije, jeżeli nie wylądują. Podkomisja smoleńska złoży dziś zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska. Ukaranie za zbrodnię polegającą na zamordowaniu prezydenta jest obowiązkiem państwa polskiego, podkreślił wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Nie może być tak, by państwo polskie przechodziło do porządku dziennego nad tym, że prezydent został zamordowany. I dlatego podkomisja, która dysponuje pełną wiedzą w tej sprawie, ma cały materiał dowodowy, czekając na decyzję innych instytucji, podjęła rozstrzygnięcie, żeby złożyć do prokuratury zawiadomienie o tym przestępstwie. Rząd koncentruje się na realizacji testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak wraz z dowódcami Wojska Polskiego położył kwiaty i zapalił znicze przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy. Wicepremier podkreślił, jak ważne dla prezydenta Kaczyńskiego było bezpieczeństwo Polski. W mojej dziedzinie obrony narodowej jest to związane ze wzmacnianiem Wojska Polskiego, z powoływaniem do życia nowych garnizonów wojskowych, z uzbrajaniem Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Dla świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego bezpieczeństwo było priorytetem. Bezpieczeństwo jako ten jeden z głównych elementów testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego to przesłanie, które realizujemy w praktyce. Na scenie przed Pałacem Prezydenckim odbyły się koncerty i projekcje filmów dokumentalnych. Część uczestników uroczystości przyjechała do Warszawy z całego kraju razem z klubami Gazety Polskiej. Ja tą flagę zrobiłem wtedy, kiedy samolot nasz spadł i po prostu pod wpływem emocji w nocy pomyślałem, że muszę coś zrobić. My przyjeżdżamy z Gdańska już od kilkunastu lat i zawsze jesteśmy tutaj. Z jakiego powodu pan się zdecydował tu przyjść? Jestem po prostu patriotą. Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przesunięte na niedzielę, aby nie kolidowały ze świętami. W tym roku 10 kwietnia wypadł w poniedziałek wielkanocny. Od soboty obowiązuje rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Obowiązuje ono do 30 czerwca i obejmuje 18 produktów. Podejmujemy daleko idące kroki, by ratować polskie rolnictwo, powiedział w Piotrkowie Trybunalskim minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. To jest daleko idąca reakcja, taką trzeba było podjąć, bo musimy chronić nasze polskie rolnictwo. Mimo że tutaj jest duży taki odzew różnych stron, ale my musimy to zrobić dlatego, że w naszym interesie, w interesie polskiej gospodarki, w interesie Polski jest dbanie o polskie rolnictwo. Także to jest bardzo mocna reakcja właśnie, żeby bronić polskiego rolnictwa. Zakaz wwozu 18 produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca. Poprosiliśmy władze obu krajów o informację w tej sprawie, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej do Spraw Gospodarczych Arianna Podesta. W tym kontekście należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne, zastrzegła przedstawicielka Komisji. Martyna Miszczyk, Daria Wiech, Iga Popławska i Dominika Liszkiewicz to zwyciężczynie 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Nagrodę wręczono podczas gali w Warszawie. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Elżbieta Witek podczas gali przypomniała, że Sowieci chcieli zabić polskich oficerów i polską inteligencję dwa razy. Raz unicestwiając ich fizycznie, a drugi raz robiąc wszystko, żeby pamięć o naszych bohaterach, o oficerach, funkcjonariuszach, nauczycielach, księżach została na zawsze zapomniana. I to się udawało przez wiele dekad, ale nie udało się zniszczyć pamięci między innymi dzięki podejmowaniu tego tematu przez ludzi młodych. W inicjatywę marszałek Sejmu od początku zaangażowało się Polskie Radio, przypomniała prezes publicznej rozgłośni Agnieszka Kamińska. Polskie Radio kolejny raz jest patronem medialnym i współorganizatorem tej wspaniałej gali, wspaniałej uroczystości, ale wspaniałego konkursu, który ma bardzo głęboki sens, ale też pokazuje, że jest konieczny. Młodzi ludzie w takiej masie biorą udział pisząc, rysując, tworząc piosenki o zbrodni w Katyniu, że sama inicjatywa pokazuje, jak to jest godne podziwu. I ci młodzi ludzie, którzy robią to w fantastyczny sposób, przejmujący. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zgłaszać prace w kategoriach praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji. Honorowym patronem konkursu był prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazły się Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Gala laureatów będzie retransmitowana w radiowej jedynce we wtorek po godzinie 20. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze pojawią się przejaśnienia. Rano zanikające mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalnie od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 6 rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Pora na trójkę, proszę Państwa. Małgorzata Łukowska, Krzysztof Sagan, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz. I Piotr Firan. Kłaniamy się w pas. Tęskniliśmy przez cały weekend. Chociaż z drugiej strony redaktor Firan to chyba i w weekend tutaj rezydował. Tak. Więc nie ma chociaż. Dzień dobry. Najważniejsze, że wstajemy w dobrym humorze. Przed nami Peter, Bjorn and John, Young Folks. If you knew my story word for to, proszę Państwa, 107 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.32, zajdzie o 19.38. Dzień będzie trwał 14 godzin i 6 minut. Imieniny Innocentego, Ancjenta, Izydora, Jakuba, Józefa, Katarzyny, Klary, Roberta, Rudolfa i Stefana. Wszystkiego dobrego. A w kalendarzu dzisiaj dzień paskudy. To podoba mi się to. Dzień kostki Rubika. Pasuje, prawda? Ktoś sobie zawsze znajdzie coś ulubionego danego dnia. Myślę, że sporo paskud jest wśród nas i niech paskudy wszystkich krajów łączą się, bo dzisiaj jest ten dzień, to święto. Natomiast tak przy okazji jeszcze świąt nietypowych, chociaż dla niektórych może to jest dzień jak co dzień. Dzisiaj właśnie kostka Rubika, dzień kostki Rubika. Ale paskuda to może być takie pieszczotliwe określenie, prawda? Paskudna bywa. Paskudo. Bardziej może odnosząca się do charakteru. Tak. Albo ale... na przykład do natury poniedziałku. Nie musi koniecznie znaczyć czegoś negatywnego, no. No tak, ale poniedziałek, ty paskudo, no, pasuje, czy nie? Paskudny poniedziałek, chociaż nie, cały czas mamy nadzieję, że będzie trochę lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę, chociaż dzisiaj zachmurzenie w całym kraju duże, większe przejaśnienia mogą się pojawić, ale do tego będziemy wracać. Ja chciałem jeszcze tylko wrócić do Rubika, bo przeżyłem pewnego rodzaju zaskoczenie, że to jest temat jak najbardziej aktualny, czyli Erno Rubik, który przyszedł na świat 13 lipca w 1944 roku w Budapeszcie. To jest węgierski architekt i rzeźbiarz i twórca słynnej kostki i właściwie cały czas można do pana Erno napisać. Dziękuję. Jaki z tego wniosek? Że wysiłek intelektualny wpływa na długowieczność. Zgadza się. Oh, niektórych województwach, proszę Państwa, w ten weekend, w miniony w zasadzie weekend, padły rekordy. O tych rekordach będziemy jeszcze sobie mówić. Nie zawsze jest niechlubne, z czego się cieszyć. Natomiast jeśli chodzi o listę przebojów, to czekamy na rekordy. Jeśli chodzi o Państwa głosy, głosować można do piątku, do godziny 12. A jak utwory poukładały się tym razem, o tym Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Za nami 54. wydanie listy przebojów trójki. Oczywiście odsyłam Państwa na naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. To tutaj można zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy, jak wygląda trzydziestka i jakie mamy dla Państwa propozycje, które teraz Państwu przypomnę. To są trzy piosenki. Pierwsza z nich to Brodka, która wspólnie z Rosalie odświeżyły Jezioro Szczęścia. Drugą propozycją 54. wydania listy przebojów trójki jest Greta Van Fleet i utwór Meeting the Master. W końcu trzecia propozycja ostatniego wydania listy to Smashing Pumpkins, którzy wracają utworem Spellbinding. Jeżeli te propozycje przypadły Państwu do gustu, to proszę oddać na nie głos, a można zrobić to na dwa sposoby. Nasza strona internetowa, czyli lptpolskieradio.pl, albo można używać do tego aplikacji. Na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12, a od 19 zapraszam na 55. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Muszę powiedzieć, że już mamy swojego faworyta, czyli Jezioro Szczęścia. To jest jeden z tych utworów, no, który właściwie od zarania dziejów, tak można tak powiedzieć? Mówi, tak, oczywiście, prawda? Że tak. Jakoś mnie wzrusza, towarzyszy mi, więc to jest utwór, który ma mój głos zdecydowanie. Tym razem Brodka postanowiła wziąć na warsztat właśnie ten utwór, piękną piosenkę, razem z Rosalie. Natomiast mamy w perspektywie The Loneliest i Maneskin, a to jest utwór, który znalazł się na miejscu 20. 55. notowania listy przebojów programu trzeciego i zaliczył spadek o jedno oczko, więc potrzebuję Państwa głosów. Niekoniecznie muszą Państwo wchodzić na stronę, żeby zagłosować przez stronę. Oczywiście należy się zalogować. Można skorzystać także z trójkowej aplikacji, której zainstalowanie polecamy. Tam także mnóstwo innych informacji, między innymi także wizerunek mój, Radka, proszę Państwa, tak w ramach dnia paskudy. Jeśli ktoś miałby ochotę. A jeśli chodzi o to, co będzie się działo w najbliższym czasie w naszym programie, to na pewno informacje dla kierowców i w ogóle dla zmotoryzowanych, które mniej więcej za jakieś 8 minut, 7. Tak jest. Ale później do tych rekordów przejdziemy, tak? Zgadza się, chociaż te rekordy są również związane z, po pierwsze są niechlubne, a po drugie są związane z kierowcami i z tym, jak niektórzy zachowują się na drodze i między innymi są różnego rodzaju historie związane z momentem, kiedy kierowca wchodzi w niepotrzebną dyskusję z policjantem i kończy się to kilkutysięcznym mandatem. Mamy weekend za sobą. Państwo na pewno mają swoje obserwacje, jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, bo zazwyczaj gdzieś jeździmy albo korzystamy z samochodu, krótsze dystanse, dłuższe dystanse. Obserwacje, uwagi, dwie dwójki i siedem trójek. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do tego, żeby coraz częściej patrzeć w lusterka, ponieważ pojawiają się motocykliści, a wiadomo, że kierowca i team kierowcy i team motocykliści no czasami gdzieś tam na drodze się spotykają i nie do końca są to miłe spotkania, przynajmniej na płaszczyźnie gestów, które się pojawiają. 22 minuty po godzinie 6. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwszy w tym tygodniu o poranku serwis drogowy. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry. No już mamy spory ruch w poniedziałek na S8, zwłaszcza to obwodnica Warszawy. Oczywiście jest dnia do Wrocławia. Kierowcy mocno zwalniają w okolicach węzła Babiszyńska i powoli jadą za most Grota. Ciasno też na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, to Krajowa Siódemka od strony Gdańska, także przy dojeździe do Warszawy Krajową Siódemką, ale od strony Krakowa. Sporo aut już też na obwodnicy Trójmiasta, na remontowanym węźle Gdańsk-Południe, a także na Śląsku, czyli po drugiej stronie Polski, na przebudowywanej S1, trasa Dąbrowa Górnicza Katowice, tutaj na obu jezdniach, ale zwłaszcza na tej prowadzącej do Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, to zwalniamy jeszcze też na skrzyżowaniu S1-4, to węzeł Brzęczykowice na wysokości Mysłowic. Kierowcy hamują jadąc S1-ką, jezdnią do Częstochowy. A Małopolska, tutaj korkuje nam się z kolei także siódemka, zwalniamy za Gajem, jadąc w stronę obwodnicy Krakowa. No i uwaga jeszcze, bo Instytut Meteorologii ostrzega przed mgłami. Te bardzo gęste są na wschodzie i na północnym wschodzie, a także na południu. Ograniczają widzialność do poniżej 200 metrów. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Będziemy wracać na drogi za niecałą godzinę. Radio Nawigator. A teraz czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska, jest 6:30. Podkomisja Smoleńska złoży dziś do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska. Wczoraj podczas obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że takie śledztwo to polska racja stanu. Polskie organy śledcze prowadzą śledztwo odnoszące się do katastrofy i przyczyn, ale takiego śledztwa ciągle nie prowadzą. Mam nadzieję, że podejmą tą sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy, bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba odwagi. I z góry za tą odwagę dziękuję. Podkomisja Smoleńska Antoniego Macierewicza dysponuje dowodami, które bezpośrednio wskazują na zamach, takimi jak ślady materiałów wybuchowych na fragmentach samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Czworo nastolatków nie żyje, co najmniej 20 osób jest rannych. To tragiczny bilans strzelaniny, do której doszło w miejscowości Deadville w stanie Alabama. Niektórzy z poszkodowanych są w krytycznym stanie. Do strzelaniny doszło podczas przyjęcia urodzinowego zorganizowanego przez 16-latkę. Nie wiadomo, jaki był motyw ataku, ani czy sprawca został zabity czy aresztowany. Prezydent Joe Biden, wstrząśnięty tragedią, powiedział, że to niewyobrażalne, do czego doszedł naród amerykański, kiedy dzieci nie mogą bez obaw uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym. Sąd w Iranie skazał 10 irańskich wojskowych za zestrzelenie nad Teheranem ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Dowódca usłyszał wyrok 10 lat więzienia, pozostali oskarżeni od roku do 3 lat. Do katastrofy doszło 3 lata temu, zginęło 176 osób. Samolot leciał z Teheranu do Kijowa, pasażerowie pochodzili z Iranu, Kanady i Ukrainy. Władze Iranu początkowo zaprzeczały, by miały coś wspólnego z katastrofą, ale później przyznały, że Korpus Strażników Rewolucji nieumyślnie zestrzelił samolot. Pełen serwis o 7:00. Trójce czas na sport. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy i szlagieru. Legia Warszawa zremisowała 2-2 z Lechem Poznań w hicie 28 kolejki. Pierwsi na prowadzenie wyszli wojskowi za sprawą Tomasa Pekharta, który trafił do siatki w 13 minucie. Tuż po przerwie wyrównał Afonso Souza i Portugalczyk wyprowadził też kolejorza na prowadzenie w 69 minucie. Wynik ustalił Paweł Wszołek w 87. Rozczarowania tym wynikiem nie krył pomocnik wojskowych Bartosz Kapustka. Szacunek, że walczyliśmy do końca i kolejny raz zdobywamy bramkę w końcówce, która daje nam punkt, ale no na pewno trzeba się zastanowić nad tą drugą połową, bo to jest mecz kolejny, w którym tracimy bramkę szybko po przerwie i to, co udało nam się wypracować w pierwszej połowie, w moment tracimy i niwelujemy to wszystko, więc pierwsza połowa myślę, że bardzo dobra. Do 40 minuty kontrolowaliśmy ten mecz, stwarzaliśmy sytuację, mogliśmy strzelić tych bramek więcej, a w drugiej połowie wychodzimy na boisko i wyglądaliśmy no słabiej od Lecha na pewno w tych pierwszych minutach. Lech miał w nogach jeszcze czwartkowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Fiorentiną, przegrane 1-4. Stąd słabsze momenty, przyznał pomocnik Lecha Radosław Murawski. Będąc już na tym etapie rozgrywek i mając tyle meczów w nogach, to jest odczuwalne i chyba nauczyliśmy się z tym żyć i funkcjonować, ale nie jest to proste. Czasami są momenty takie, że trzeba zacisnąć zęby i pomimo tych trudności radzić sobie z tym i dobrze odpowiednio funkcjonować. Wydaje mi się, że pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu, ale druga pokazała już dużą klasę. Legia utrzymała 9-punktową przewagę w tabeli nad trzecim Lechem. Prowadzi Raków Częstochowa, który w niedzielę pokonał 2-0 Widzew Łódź. We wcześniejszym spotkaniu Piast Gliwice ograł 1-0 Wisłę Płock. A w siatkarskiej plus lidze AZS Olsztyn wyrównał stan ćwierćfinałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Tym razem pokonał 3-0 Aluron Warte Zawiercie i w rywalizacji do trzech zwycięstw mamy już 2-2. Potrafimy grać na takiej wyższej piłce i to pokazujemy, no na pewno też atut własnej hali zdecydowanie to jest plus, także nam się ciężko przyjmowało w Zawierciu, a tu było na odwrót, także no cieszymy się, że jedziemy na kolejne spotkanie. Podsumował Karol Butryn, atakujący AZS-u, decydujący mecze w środę w Zawierciu. Przypomnę, że w półfinale są już Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Asy Korysowia Rzeszów. Teraz Żużel. Włókniarz Częstochowa przegrał z Motorem Lublin 41-49 w meczu drugiej kolejki. Broniących tytułu gości poprowadził do zwycięstwa Bartosz Zmarzlik, który w 5 startach zdobył 15 punktów. W innym niedzielnym spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 52-38. I na koniec jeszcze tenis. Rosjanin Andrzej Rublow triumfował w turnieju ATP w Monte Carlo. W finale pokonał Duńczyka Holgera Rune 5-7, 6-2 i 7-5. Dla Rublowa to 13 wygrany turniej w karierze. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie opady deszczu. Temperatura od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 7, pora na trójkę. Za chwilę zajrzymy na portal Polskiego Radia. Co by stało się, gdyby pocian co mnie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że we'll wiadomo jest, aby znokautować los, trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz, pobujamy w obłokach, całkiem wolni od trosk. Na początek sprawy mieszkaniowe. Polskie Radio 24.pl. Na rozpatrzenie przez Sejm czeka dalsza liberalizacja prawa budowlanego. W ramach procedury dom bez formalności będzie można także stawiać domy o powierzchni powyżej 70 m2, informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort zapowiedział jednocześnie, że w ciągu kilku miesięcy udostępnione zostaną także projekty dużych domów o powierzchni od 120 do 180 m. Procedura budowy domu na zgłoszenie, bezpłatne projekty, jeśli chodzi o architekturę i uproszczone formalności przy odbiorze budynku, to wszystko znacząco obniży koszty inwestycji, mówi minister Waldemar Buda. Z gotowych projektów dużych domów będzie można skorzystać już pod koniec bieżącego roku. Od stycznia 2022 roku osoby, które posiadają działki budowlane, mogą w uproszczonej procedurze wybudować na niej dom do 70 metrów. Przepisy do minimum ograniczają formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego, jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, a na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne są gotowe projekty takich domów. Zachęcamy do zapoznania się. Polskie Radio 24.pl. Podejrzewam, że ten, kto budował chociaż raz w życiu dom, to wie, że to wiąże się z emocjami, ale te emocje trzeba zaparkować, zwłaszcza jeżeli jedzie się samochodem, bo te emocje mogą przyczynić się na przykład do agresji. Właściwie brytyjskim naukowcom udało się potwierdzić coś, co wiedzieliśmy tak podświadomie od samego początku, że agresywne zachowania kierowców przyczyniają się do wypadków drogowych. Teraz zostało to potwierdzone odpowiednimi badaniami. Naukowcy zidentyfikowali cechy agresywnej jazdy, które mają wpływ na bezpieczeństwo na drodze, a w przyszłości na bezpieczne poruszenie się samochodów autonomicznych. Z badania wynika, że agresywni kierowcy jeżdżą szybciej i popełniają więcej błędów niż kierowcy spokojni, narażają innych użytkowników dróg na większe niebezpieczeństwo i stanowią wyzwanie dla badaczy pracujących nad technologiami, które w przyszłości sprawią, że kierowca nie będzie w samochodzie potrzebny, bo samochód będzie jechał sam. Agresywna jazda jest określana jako każde zachowanie podczas ruchu drogowego, które celowo zagraża innym psychicznie lub fizycznie. To między innymi szybsza jazda, dociskanie pedału gazu do granic możliwości, rozpędzanie samochodu, co w efekcie może właśnie skończyć się tragicznie, i o tym między innymi brytyjscy naukowcy w swoim badaniu donoszą. Policjanci z województwa lubelskiego zatrzymali, proszę państwa, w miejscowości Ulan Duży motocyklistę pędzącego ponad 180 km na godzinę. Prowadzący jednoślad wyjaśnił, że nie zauważył w aplikacji w swoim telefonie informacji o kontroli policyjnej. Został ukarany mandatem w wysokości 6 000 zł. Kierowcą był 37-latek, motocyklista poza przekroczeniem prędkości o 137 km na godzinę w obszarze zabudowanym dokonał dodatkowych wykroczeń. Został ukarany mandatem karnym oraz punktami karnymi, które przekroczyły próg dozwolonych 24 punktów. W związku z czym motocyklista czeka teraz powtórny egzamin na prawo jazdy. A lubelska policja skomentowała wydarzenie na Twitterze. Sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna, a już mamy niechlubnego rekordzistę. Niestety, ja jestem zaskoczony tą informacją, że jeszcze ten kierowca miał jakby czas na przeglądanie aplikacji. To może jeszcze, nie wiem, Instagram albo coś innego, może jakiś like da się wysłać. 180 km na godzinę to jest taka prędkość, która jest przecież W terenie zabudowanym, może przypomnijmy. Selfie jeszcze przy okazji, prawda? Nie, to wszystko sprawia, że włosy jeżą się na głowie. No i no, ciężko powiedzieć, podziwiam, ale robi to wrażenie. Natomiast być może to jest dobra nauczka, czyli ten wysoki mandat, a przy okazji też powtórny kurs. Ja mam jeszcze taki temat medyczny związany z bruksizmem. Bruksizm to niekontrolowany zgrzyt zębami. W ostatnim roku obserwujemy wśród Polaków wysyp przypadków tej dolegliwości, w dużej mierze związany ze stresem, alarmują stomatolodzy. Bruksizm dotyczy od 8 do 31% populacji, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, gdyż zgrzytanie zębami odbywa się w czasie snu. Mogą to jednak zauważyć domownicy, gdyż zgrzyt zębami jest zwykle dość doniosły, więc warto zwracać uwagę, jeżeli usłyszymy. Z najnowszych danych wynika, że w 2022 roku w porównaniu do 2021 liczba pacjentów, którzy z powodu rozpoznanego bruksizmu wymagali fizjoterapii narządu żucia, wzrosła o 79%. Dotyczy to głównie osób żyjących w stresie, ale też cierpiących na zaburzenia lękowe i depresje. Eksperci twierdzą, że jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia jest wyeliminowanie napięcia mięśni żucia. No ale tutaj już musimy pójść po poradę do specjalisty. 16 minut pozostało do godziny 7. 11 minut do 7, pora na trójkę. No i proszę państwa, 2 dwójki, 7 trójek, jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach i o dynamiczną jazdę i o zestresowanych kierowców albo agresywnych. Chciałem tylko zabrać głos odnośnie tych agresywnych kierowców. Nie uważam się za agresywnego, natomiast zwykle przyspieszam. Jeżeli ktoś na 50 jedzie 40, to muszę go wyminąć, bo ja zawsze jadę przynajmniej 50, przynajmniej. Niebezpieczeństwo to nie ci, co jadą ciut szybciej, tylko ci, co jadą za wolno. To są tak zwani niedzielni kierowcy, prawda, którzy wyjeżdżają w określonym momencie dnia i często są nazywani również zawali drogami. A czy to się nie nakręca? Jeżeli jedziemy ciut szybciej, to ktoś też nas próbuje wyprzedzić i jedzie jeszcze ciut szybciej. No i tak to się może toczyć w nieskończoność, aż dojdziemy do 200 km na godzinę. Nie mówię tutaj o obszarze zabudowanym, ale często takie prędkości można zaobserwować. To od razu się ta grafika z rybkami przypomina, prawda? Że na drodze rybkę mniejszą pożera większa, tę nieco większą jeszcze większa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie na drogach dochodzi do bardzo dziwnych sytuacji, również w czasie kontroli drogowej, bo urodziny były wymówką dla 24-letniego kierowcy ciężarówki, który nie podał się do kontroli drogowej. Na drodze krajowej numer 2 w miejscowości Woskrzenice Duże na Lubelszczyźnie mężczyzna nie przestrzegał poleceń policjantów podczas kontroli drogowej i próbował odjechać z miejsca zdarzenia. No i miał bardzo ciekawą wymówkę. Ten argument, który podawał do tego wykręcenia się od wylegitymowania się, to mam dzisiaj urodziny i nic nie muszę. Mężczyzna wykazywał agresję i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Kierowca ciężarówki odmówił okazania dokumentów przewozowych oraz otworzenia pojazdu. Ale także, proszę państwa, próbował odjechać z miejsca kontroli, ignorując stojącą na miejscu policjantkę. W odpowiedzi na jego agresywne zachowanie funkcjonariusze byli zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego wobec 24-latka. Za popełnione wykroczenie kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 5 000 zł. Dodatkowo na jego koncie zapisano 15 punktów karnych. W rezultacie mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 000 zł oraz otrzymał wspomniane 15 punktów. Mam urodziny, nic nie muszę. Nie muszę podawać swoich dokumentów, nie muszę ich okazywać. Proszę zostawić mnie w spokoju. Jadę. Taka w skrócie historia z Lubelszczyzny. 2 dwójki, 7 trójek. Również o tych różnych zachowaniach, które państwo dostrzegli na drogach, można u nas dzisiaj opowiadać. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak, a z każdą chwilą czuję, że cię mniej znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, a teraz nie ma już odwrotu, nie. Równowaga chwieje się i ciężko mi przychodzi sen. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę smysły coraz mocniej. Czekam na znak. W urodziny powinno być trochę więcej dozwolone, ja tak uważam. Tak. Troszeczkę, tak odrobinkę tylko, ale żeby było milej. No. To mandatów nie przyjmujemy w urodziny. No. Możemy więcej w urodziny. Nie, to jest dobra koncepcja. Trzymajmy się tego. Proszę państwa, tak, no, różne wymówki. Piotrze, powiedziałeś to z taką szczerością. To no, było bardzo urocze. No to naprawdę. Takie ludzkie, no, zasadniczo. Proszę państwa, myślę, że o poranku ten utwór, jeśli chodzi o jazdę, jest idealny. Się sprawdzi, tak. Świetny komentarz. I no, nie jest aż tak bardzo dynamiczny, niemniej jednak powoduje, że jesteśmy w stanie ten złapać rytm wraz z innymi kierowcami. Ja tutaj nie będę zagadywał strasznie długo, bo należy posłuchać także muzyki. Za 5 minut u nas komplet informacji, także w serwisie Trójki. Zostańcie państwo z nami.